شب بخیر کوچولو، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به روی ماه شما بچه های خوب و نازنینم. شما که مدرسه میرین حتما تکالیفتون انجام دادین که دارین به قصه گوش میدین. آفرین به شما، آفرین. خوب گلای قشنگم، امشب میخوام از یه بچه فیل بگم که هیچ کس باهاش دوست نمیشد. دوست دارین بدونین چرا؟ خیلی، پس گوش بدین به قصه امشبمون که اسمش هست فیلی که هیچ حیوانی باهاش دوست نمیشد. روز یه فیل بزرگ و مهربون وارد یه جنگل سرسبز شد که حیوانای زیادی توی اون زندگی میکردن. فیل قصه ما پیش خودش گفت به به، چه جنگل بزرگ و قشنگی. اینجا همون جاییه که من میتونم زندگی کنم و با حیواناتش دوست بشم. اون همینطور که تو جنگل راه میرفت چشمش به یه میمون افتاد که از روی این شاخه درخت به روی اون شاخه درخت میپرید. فیل قصه ما به سمت میمون بازیگوش رفت و گفت آقا میمون زرنگ، با من دوست میشی؟ میمون نگاهی به اون کرد و گفت تو خیلی گنده ای، تو نمیتونی مثل من از روی درخت بالا بری و از این شاخه به اون شاخه بپری. نه نه، من با تو دوست نمیشم. آقا فیله سرشو پایین انداخت و رفت رفت و رفت تا چشمش به یه خرگوشی افتاد که داشت جلوی لونش جست و خیز میکرد. آقا فیله از خرگوشه پرسید با من دوست و همبازی میشی؟ خرگوش نگاهی به آقا فیله کرد و گفت تو خیلی گنده ای، نمیتونی داخل لونه من بازی کنی. اون وقت پرید تو لونه شو، فیلم رفت سمت برکه. آقا قورباغه اونجا تو برکه داشت آب بازی میکرد. آقا فیله رفت جلو و گفت قورباغه جون، تو با من دوست میشی؟ قورباغه گفت مگه میشه؟ تو خیلی گنده ای، نمیتونی مثل من بپری و توی آب برکه شیرجه بزنی. نه نه، دوست نمیشم. فیل داستان ما که ناراحت شده بود به یه روباه رسید و ازش پرسید که باهاش دوست میشه یا نه، که روباه گفت ببخشید جناب، شما خیلی بزرگین و من نمیتونم باهاتون دوست بشم. اون روز گذشت. چند روز بعد فیل وقتی از خواب پا شد دید همه حیوانات با ترس و وحشت دارن فرار میکنن. خودشو به اونا رسوند. از خرگوش پرسید چی شده؟ چرا فرار میکنین؟ خرگوش گفت که یه ببر به جنگل اومده، داره حیواناتو شکار میکنه و میخوره، برای همین همه دارن فرار میکنن. فیل داشت فکر میکرد که چجوری میتونه جون حیوانات رو نجات بده که یه دفعه یه فکر خوبی به سرش زد. فیل به سمت ببر حرکت کرد و خیلی مؤدبانه گفت جناب ببر، لطفاً این حیوانات بی‌نوا رو نخورید. ببر بهش گفت سرت به کار خودت باشه. فیل گفت حالا که اینجوریه من نمیذارم تو بیشتر از این حیوانات جنگل رو بترسونی. هیچ راهی ندارم جز این که بهت محکم حمله کنم. فیل اینو گفت و به ببر حمله کرد. اونو با خرطومش گرفت و به گوشه‌ای پرتاب کرد. ببر خیلی دست و پاش درد گرفته بود. هر کاری کرد نتونست حریف فیل بشه. برای همین ترسید و پا گذاشت به فرار. فیل پیش حیوانات جنگل رفت و گفت که یه خبر خوب براشون داره. ببر از جنگل رفته، فرار کرده. همه حیوانات جنگل از اون تشکر کردن و گفتن ببخشید که به خاطر بزرگ بودنت باهات دوست نشدیم، ولی حالا پی بردیم که تو بهترین دوست مایی. بله عزیزای من، دوستی خیلی خوبه، مهربونی خیلی خوبه. گاهی ما فکر میکنیم مثلا یکی به خاطر شکلش، ظاهرش یا حتی سن و سالش نمیتونه دوست خوبی برای ما باشه، در حالی که بعدن پی میبریم اشتباه کرد. من با این سن و سال خیلی دوست دارم که دوست شما باشم. حالا امتحان بکنیم، پشیمون نمیشیم. من که عشق میکنم شما دوستای من باشین. وای وای، اون وقت چقدر پوز میدم، چقدر شکر میکنم خدای مهربون رو. انشالله همیشه سلامت باشین، خوب باشین، به همدیگه کمک کنین. وقت خوابه روی ماهتون رو میبوسم و میگم دوستتون دارم. شبتون بخیر کوچولوهای نازنینم.